Oglądasz serial? Kliknij pauzę i znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro Smart Week. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy środę, jest 2 października, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Fizjoterapeuci i minister zdrowia wrócą do rozmów o podwyżkach za 2 tygodnie. Do tego czasu sprawdzone zostaną działania dyrektorów szpitali. Warszawiacy i nie tylko wpisują się do księgi kondolencyjnej po śmierci Kornela Morawieckiego. Człowiek nieżywomny. W Hongkongu protesty po postrzeleniu przez policję nastolatka. Kolejne rozmowy związkowców z rządem o podwyżkach dla fizjoterapeutów i diagnostów za 2 tygodnie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że trzeba przeanalizować porozumienia i porównać z wypłaconymi kwotami. Obiecałem przedstawicielom tych grup zawodowych, że w tych, które wspólnie uzgodnią, że to są porozumienia niesatysfakcjonujące, bądź takie, które wynikają nie z podwyżek, a z regulacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeszcze raz będziemy wzywali w ciągu najbliższych 3 tygodni dyrektorów. Na 16 ustaliliśmy kolejne spotkanie, żeby zobaczyć, jak ten proces przebiega. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podwyżki muszą być wypłacone, mówi Tomasz Dybek, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Co problem wziąć 400 czy 500 placówek, usiąść od dzisiaj, skończyć piątek? Dostali, nie dostali? Dostali podwyżkę czy nie dostali? No i proste, bierze telefon, ja nie oczekuję od ministra, ale jest wielu wiceministrów. Są różne formy naciski, można stosować pracodawców, wywierać presję i proszę bardzo, obiecał, to niech się dokończy. Fizjoterapeuci i diagności chcą zarabiać więcej o 500 zł netto. W Sejmie od wczoraj jest wystawiona księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Będzie dostępna do jutrzejszego wieczora. Wpisują się do niej posłowie, senatorowie, przyjaciele Kornela Morawieckiego, jak i ludzie, którzy nie znali go osobiście. Człowiek nieżłomny. Trudno wyobrazić sobie, żeby jakakolwiek inna postać była taka. Znamy przykłady, których nie wszyscy do końca zrobili to, co obiecali. Kornel Morawiecki walczył z czerwoną zarazą po prostu, z komunistami. I to mnie skłoniło, żeby po prostu przyjść tutaj i złożyć mu hołd. Wspaniały człowiek, miły, uprzejmy, ciepły bardzo. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Inicjatywa Trójmorza ma łączyć, a nie dzielić Europę, mówią ministrowie spraw zagranicznych Polski i Łotwy. Obaj dyplomaci są gośćmi Warsaw Security Forum, corocznego spotkania polityków i ekspertów poświęconego bezpieczeństwu. Inicjatywa Trójmorza to pomysł prezydentów Polski i Chorwacji. Projekt ma służyć budowie połączeń drogowych, kolejowych, ale i gazowych między Morzem Bałtyckim a nowymi członkami Unii Europejskiej na południu kontynentu. Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że projekt, w skład którego wchodzi kilkanaście krajów, nie ma być konkurencją dla programów Unii Europejskiej. Pomysł jest prosty. Musimy uzupełnić obecną infrastrukturę do poziomu Europy Zachodniej, bo jesteśmy po prostu mniej rozwinięci. Łotewski minister spraw zagranicznych Edgar Rinkiewicz argumentował, że inicjatywa może służyć łagodzeniu obecnych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią. W tej części Europy nie chcemy być postrzegani jako proamerykańscy albo proeuropejscy. Chcemy raczej budować mosty niż je niszczyć. Projekt inicjatywy Trójmorza powstał 4 lata temu, krótko po rozpoczęciu kadencji przez polskiego prezydenta Andrzeja Dudę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zośka patronem jednego ze stołecznych skwerów. Chodzi o legendarnego dowódcę grup szturmowych na terenie okupowanej Warszawy, Tadeusza Zawadzkiego. Jego krewny Tadeusz Filipkowski przyznał, że w czasie wojny nie wiedział, jak mocno Zośka był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Tadeusz był ode mnie starszy o 10 lat. Oczywiście nasze kontakty były ze względu na 10-letnią różnicę wieku ograniczone. On miał swoje życie, my jako młodzi chłopcy swoje. Wiedzieliśmy, że coś robi w konspiracji, ale co? Nie śmieliśmy się domyślać. O tym, że to on dowodził akcją pod Arsenałem, dowiedziałem się dopiero po jego śmierci. Zośka został patronem ulicy Placu Zbiegu Alei Jana Pawła II i ulicy Słomińskiego, nieopodal Ronda Radosława. Na koniec przenosimy się do Hongkongu, gdzie protestowali uczniowie i pracownicy wielu firm po postrzeleniu przez policję 19-letniego uczestnika antyrządowych demonstracji. Przed szkołą średnią, do której uczęszczał postrzelony 18-latek, protestowali uczniowie. W centralnej dzielnicy biznesowej doszło zaś do demonstracji pracowników firm mających tam swe siedziby. Wczoraj podczas starć 18-letni uczeń szkoły średniej został postrzelony przez policjanta. W szpitalu przeszedł on operację, podczas której usunięto mu z klatki piersiowej pocisk. Jego stan jest stabilny. Policja aresztowała ponad 180 uczestników protestów. Ze względu na eskalację użycia siły na ulicach Hongkongu w mieście nieczynnych jest wiele sklepów i biur. We wtorek protestujący atakowali również sklepy i instytucje związane z kontynentalnymi Chinami. Doszło do zniszczenia wejścia do dwóch oddziałów Bank of China. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ten sygnał oznacza informacje sportowe. Michał Olszański. Witam Państwa. Zaczniemy od siatkówki, bo przecież w Japonii trwa Puchar Świata i nasi wygrali z gospodarzami Japonią 3-1. Ten mecz odbył się w Fukuoce. Świetnie zagrał Bartosz Kurek, zdobywając 15 punktów. To drugie zwycięstwo Polaków, którzy wcześniej pokonali Tunezję także 3-0. W piątek zagramy z Amerykanami. W pozostałych meczach Pucharu Świata Egipt wygrał z Iranem 3-1, Tunezja przegrała z Argentyną 1-3, Kanada przegrała z Rosją 2-3, czyli to był tiebreak. Włochy uległy Stanom Zjednoczonym 1-3, a Australia Brazylii 0-3. Tomek Gorazdowski już zapowiedział starty naszych na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce, zatem krótko podsumujmy. Dziś zobaczymy w akcji siedmioro Polaków, w finale rzutu młotem Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Początek rywalizacji od godziny 20.40, tu liczymy na medale. W eliminacjach pchnięcia kulą wystąpią Paulina Guba i Klaudia Kardasz, w dziesięcioboju wystartuje Paweł Wiesiołek, w półfinale 400 metrów przez płotki pobiegnie Joanna Linkiewicz, a rzucać dyskiem w eliminacjach będzie Daria Zabawska. Nie mówię, że stać mnie w tej chwili na 67 metrów, bo wiem, że tak nie jest. Jestem jeszcze za słaba siłowo, za słaba trochę też technicznie, ale myślę, że jak złapię ten ruch, trochę tej siły jednak jeszcze nabiorę, to rzeczywiście mogę Was zaskoczyć, siebie też. Bardzo ładna wypowiedź. Prosimy o to, żeby nas zaskoczyć. Zaskakiwać, tak. Drugi z powołanych piłkarzy na dwa mecze eliminacji Mistrzostw Europy nie pojawi się na zgrupowaniu. Karol Linetty doznał urazu mięśnia przywodziciela podczas wczorajszego treningu Sampdorii. I trener Jerzy Brzęczek natychmiast reaguje, wysyłając powołanie Dominikowi Furmanowi, którego dobrze zna z Wisły Płock. 27-letni pomocnik ma 27 lat, a to już powiedziałem, na koncie dwa występy w reprezentacji Polski, ale to było prawie 6 lat temu. Pewniakiem w kadrze na mecze z Łotwą i Macedonią jest wiadomo Grzegorz Krychowiak. Defensywny pomocnik reprezentacji błyszczy ostatnio w barwach Lokomotivu i nic dziwnego, że został wybrany najlepszym piłkarzem września rosyjskiej ekstraklasy. W trzech wrześniowych ligowych spotkaniach strzelił dwa gole, oba dały jego Lokomotivowi zwycięstwo. Zaliczył także asystę. Lokomotiv jest drugi w tabeli ze stratą zaledwie 2 punktów do CSKA Moskwa. No, wczoraj było 0-2 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. A o tym, co nas czeka dziś w Champions League po 19. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej informacji o pogodzie już teraz. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu. Na pozostałym terenie duże z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura jutro od 9 do 13, tylko w kotlinach górskich chłodniej od 7 do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędną wąską pralkę Beko o załadunku 6 kg oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Doświadczony, kompetentny i wszechstronny. Jeśli szukasz pracownika, nowy Fiat Ducato jest idealnym kandydatem. Teraz w wersji biznes z klimatyzacją już za 69 900 zł netto. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicy. Sora Forte, permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z was i owoców. I mówi,

Król w Trójce. 14 minut po 17. Pytałem, czy państwo pamiętają, czym się różni magnetowid od odtwarzacza wideo? No i się zaczęło. Różnica jest wyjątkowo prosta. Kiedyś po prostu były duże takie kasety wideo, w których znajdowała się taśma. Taśma taka jak taśma magnetofonowa i tylko tyle, że ona była czym innym powlekana. W każdym razie w latach 80. pracowałem w jednym z warszawskich peweksów i istniał wówczas taki peweks na Armii Ludowej, gdzie po prostu znałem kogoś i wtedy były ogromne kolejki, żeby otrzymać wideo, a ja po prostu miałem taką możliwość i wielu różnym znajomym, w tym już nie będę tu wymieniał nazwiska, ale jednej z najlepszych na świecie szachistek również takie wideo załatwiłem. To nieładne słowo, no ale tak wtedy wyglądał ten polski świat. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Jakaś nostalgia nam się dzisiaj w audycję popołudniową wdarła. Pan Marcin pisze wprost, różnica między magnetowidem a odtwarzaczem. No niby magnetowid nagrywał, a odtwarzacz po prostu nie. Ale jak przypomina pan Marcin, były też odtwarzacze z możliwością nagrywania. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki do 19. Kwadrans po 17. Ponad 180 stron, a w nim informacje o instytucjach, ich wsparciu, finansowaniu i powiązaniach. Fundacja Mamy i Taty przygotowała raport pod tytułem Organizacje LGBT w Polsce i dziś, kilka dni przed publikacją, ujawniła go Trójce. A co w tym raporcie się dokładnie znajduje, sprawdził Kuba Witkowski. Raport zawiera opis działalności i źródeł finansowania 40 organizacji wspierających ruch LGBT w Polsce. Według opracowania te instytucje są wspierane przez 13 dużych podmiotów zagranicznych, a także są splecione siecią powiązań, również politycznych. Jak jednak przyznaje prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski, wszystko to jest zgodne z prawem, bo raport zbiera w całość te dane, które są po prostu ogólnodostępne. Chcemy pokazać, że organizacje te mają trzy cele. Przede wszystkim dążą do tego, żeby sformatować umysł młodych ludzi, żeby zmienić ich postawy społeczne, zmienić ich postawy polityczne. Po drugie, że bardzo silnie dążą do ograniczenia prawa wolności słowa, wolności wypowiedzi. W Polsce przeżywaliśmy ten okres cenzury i na to nie zgadzamy się. I po trzecie, chcemy pokazać, że to nie jest tak, że te organizacje działają w sposób spontaniczny, tylko w sposób bardzo zaplanowany, łącznie z bardzo zaplanowanym finansowaniem. Wśród wymienionych w raporcie organizacji największą jest Fundacja imienia Stefana Batorego, założona i finansowana przez George'a Sorosa. Na liście jest też Stowarzyszenie Lambda i Kampania Przeciw Homofobii. Do nich wszystkich przesłaliśmy raport, tak by mogły się z nim zapoznać. Fundacja Batorego odmówiła jednak komentarza. Właśnie miałam panu odpisać, że nie będziemy mogli się zapoznać. Nie ma nikogo, kto mógłby się zapoznać z tym obszernym dość materiałem i udzielić komentarza w naszym imieniu. Stowarzyszenie Lambda również odmówiło komentarza. Głos zabrała jedynie Kampania Przeciw Homofobii. Cecylia Jakubczak z tej organizacji nie chciała jednak komentować całego raportu. Odniosła się jedynie do części poświęconej stowarzyszeniu. Dziwi nas, że Fundacja Mamy i Taty, która w swoim założeniu ma działać na rzecz rodziny, zamiast poświęcać czas na pracę realizacji swoich głównych celów, zatrudnia osoby do przygotowania raportu opartego na danych, które są powszechnie dostępne w internecie i podejmuje nietrafioną próbę ich interpretacji. Niezrozumiałym jest również dla nas cel szpiegowania prywatnych profili pracowników i pracowniczek KPH na Facebooku i sprawdzanie, kogo dana osoba ma w znajomych, jak i określanie poziomu tak zwanego radykalizmu w kontekście organizacji pożytku publicznego działających na rzecz praw człowieka. Co na to autorzy raportu? Opracowanie ma być wyraźnym sygnałem dla mediów i społeczeństwa, że mamy tu do czynienia z zaplanowanym i przemyślanym działaniem, mówi Barbara Socha z Fundacji Mamy i Taty. My chcemy pokazać też tym raportem, że przy tak potężnej i mocno finansowanej machinie jest niebezpieczeństwo takie, że stracimy coś, co wypracowaliśmy sobie przez ostatnie lata, czyli wolność w Polsce, wolność słowa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że patrząc na skalę zaangażowania zagranicznych fundacji, zagranicznych korporacji Unii Europejskiej, która przekazuje ogromne środki na rozwój tych organizacji w Polsce, możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska jest krajem suwerennym i czy to nie wpływa również na ograniczenie naszej suwerenności, w tym sensie, że ogromne pieniądze idą na to, żeby zmienić mentalność Polaków poprzez zmianę mentalności polskiej młodzieży. Dodajmy, że raport oficjalnie ma ujrzeć światło dzienne 7 października. A mnie się, proszę państwa, zawsze wydawało, że to nie o zmianę mentalności młodzieży idzie, czy o odebranie suwerenności, ale o walkę z nierównościami i obronę słabszych mniejszości w oparciu o prawa człowieka. człowieka. Tak w każdym razie widzę rolę ogromnej większości organizacji LGBT. Jestem jednak otwarty na Państwa głosy. 227-371-335 zd@trzymałpapolskieradio.pl. Więcej szczegółów oraz komentarze w sprawie raportu na temat organizacji LGBT w Polsce. Kwadrans przed 18 w Pulsie Trójki. Prawie 20 minut po 17 to dobry moment, by posłuchać Nimbowskiego. Za chwilę dużo o sprawach międzynarodowych. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak padł się nożem. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Jest 17.22 w studiu Dariusz Rosiak. Dzień dobry. Dzień dobry. To impeachment Donalda Trumpa? To w ogóle możliwe? To się może wydarzyć? Zaraz się dowiemy. O szczegółach już teraz w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Sprawa rzeczywiście jest rozwojowa. Sekretarz stanu Mike Pompeo oskarżył dziś demokratów o zastraszanie jego personelu w dochodzeniu w sprawie ewentualnego impeachmentu Donalda Trumpa. Demokraci wzywają urzędników Departamentu Stanu przed Komisję Izby Reprezentantów, która bada zarzuty wobec prezydenta. Przypomnijmy, chodzi o podejrzenie, że Trump próbował wpłynąć na prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, by ten rozpoczął śledztwo w sprawie interesów syna Joe Bidena, a Joe Biden to jeden z głównych rywali Trumpa w wyborach prezydenckich. Na Ukrainie miałoby to dochodzenie się rozpocząć i w ten sposób Trump miałby spowodować wpływ obcego kraju na przebieg wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku. Tak przynajmniej twierdzi sygnalista, który powiadomił o całej sprawie. W studio Michał Baranowski z polskiego oddziału German Marshall Fund. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta sprawa zatacza coraz większe kręgi, coraz więcej osób wciąga, ale jak jest niebezpieczna dla samego Trumpa? Tu jest i zagrożenie, i szansa dla Trumpa, bo z jednej strony, jak tutaj pan redaktor się pytał, czy jest możliwe, że Trump będzie musiał przejść przez impeachment. Są dwa etapy. Jest najpierw w Izbie Reprezentantów, potem jest w Senacie. Ten pierwszy etap, to, że zostanie skazany przez Izbę Reprezentantów, uważam, że jest prawie pewne. To jest prawie pewne, że demokraci postawią go i ocenią, że to, co zrobił, jest rzeczywiście, podlega impeachmentowi. Na ten moment republikanie, którzy kontrolują Senat, prawie na pewno to odrzucą. Ale w międzyczasie będziemy mieli, i to będzie szybko, to jest kwestia następnych 2 miesięcy. W międzyczasie będziemy mieli szereg rozmów, zeznań przed najróżniejszymi komisjami w Izbie Reprezentantów, gdzie będą pojawiały się nowe informacje. Na przykład, tak jak wspominaliśmy, przedwczoraj jeszcze nie wiedzieliśmy, że sekretarz Pompeo również przysłuchiwał się temu telefonowi. Dzisiaj wiemy, że jednak brał w tym udział. Przez następne tygodnie będziemy dowiemy się, co wiedzą inni pracownicy Departamentu Stanu, ale tak naprawdę największą jakby rzeczą, do której demokraci będą się próbować dokopać najbardziej, to jest to, co jest w tym ukrytym kawałku systemu telefonicznego w Białym Domu, gdzie są nie tylko rozmowy z prezydentem Zeleńskim, ale również rozmowy z prezydentem Putinem oraz z przywódcą Arabii Saudyjskiej. Dobrze, tylko że tekst rozmowy, który został ujawniony, świadczy o tym, że tam nie było elementu wymiany, to znaczy elementu, który stoi u podstaw oskarżenia Trumpa, prawda? To znaczy, Zeleński miałby wszcząć dochodzenie w sprawie Huntera Bidena, za co Amerykanie mieliby zapłacić 250 milionów w sprzęcie wojskowym. Tego elementu nie ma w tym. Czy to jest, ja uważam, że to nie jest aż tak zupełnie jasne. Czy to było quid pro quo, tak? Bo z jednej strony prezydent Zeleński mówi o tym, chcielibyśmy od was kupić Javelin, czyli broń przeciwczołgową. Prezydent Trump mówi, okej, ale chciałbym, żebyś mi zrobił przysługę. I to się wszystko dzieje. Przysługę, czyli powrócił do kwestii śledztwa wobec syna Joe Bidena. I to się dzieje wszystko w kontekście wstrzymanej pomocy wojskowej. Więc dla wielu osób, i to nie jest tylko po stronie demokratycznej, ale również po stronie republikańskiej, jest to bardzo nieakceptowalne zachowanie, dlatego że prezydent używa siły państwa dla swojego benefitu politycznego osobiście. No to jest pytanie, które pewnie będzie zadawane. Tak samo jak będzie zadawane pytanie o rolę Joe Bidena w interesach ukraińskich. Tak, przede wszystkim jego syna. Zwłaszcza jego syna. No ale pamiętajmy, że Joe Biden także wpływał na to, żeby zwolnić prokuratora ukraińskiego. Także czy to może być mieczą obosieczną? Ale tutaj musimy wytłumaczyć słuchaczom dwa słowa o tym prokuratorze. Dlatego, że to prawda, że Biden był osobą, która rozmawiała o tym z władzami ukraińskimi, ale w tym czasie absolutnie wszyscy w rządzie amerykańskim zgadzali się co do tego, że ten prokurator był to osobą, człowiek, którego należało usunąć. Dokładnie, ponieważ nawet tak uważali. Dokładnie, ponieważ to on właśnie niewystarczająco wpływał, niewystarczająco przeciwstawiał się korupcji. To, że to jest broń obusieczna, wynika z tego, że po pierwsze prezydent Trump używa tego wobec Bidena, po drugie kampania Bidena jest do tego nieprzygotowana. Udaje, że tej sprawy w ogóle nie ma. I są tak naprawdę złapani w potrzasku. Więc sobie z tym nie radzą i korzystają inni demokraci w tym wyścigu po nominację demokratyczną. Wiemy partii. Już, bo mamy wiadomość z ostatniej chwili, tak, że nie skorzysta na tym Bernie Sanders, to na pewno. Bernie Sanders, 78-letni polityk, właśnie miał operację udrożnienia naczyń krwionośnych, odwołał wszystkie wydarzenia związane z kampanią i z występami publicznymi. To będzie rozgrywka między Bidenem a Elizabeth Warren. Najwyraźniej. Na to wygląda. I Elizabeth Warren wcale w tej sytuacji nie jest na straconej pozycji. No nie, Elizabeth Warren zdecydowanie z tego wszystkiego korzysta, ponieważ po pierwsze wychodziła na prowadzenie już przed tym skandalem. Po drugie, tak jak rozmawiamy, ten skandal wokół rozmowy z Zeleńskim uderza również mocno w samego Bidena. No i teraz Sanders sam się eliminuje też z powodów zdrowotnych i wieku, co jest również słabą cechą samego Bidena. Tak więc choroba Sandersa może przypominać o wieku Bidena. Oczywiście, to jest chyba tylko o rok młodszy od Sandersa. Jedna rzecz. Przed chwilą słyszeliśmy kilkanaście czy kilkadziesiąt minut temu Donalda Trumpa, który mówił, jak można usunąć kogoś, kto wykonuje znakomitą robotę i nie zrobił nic złego. Donald Trump w dalszym ciągu cieszy się sporym poparciem Amerykanów i mało tego, wydaje się mało prawdopodobne, że tak jak sam pan powiedział, żeby cały proces impeachmentu mógł przejść przez Senat, a zatem to również napędza jego kampanię. Napędza to kampanię wśród jego popleczników, ludzi, którzy już go wspierają. 91% partii republikańskiej popiera Trumpa. Jest oczywiście osobą bardzo polaryzującą, więc to również dalej polaryzuje scenę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment mniej więcej 50% społeczeństwa jest za impeachmentem i 50% jest przeciwko. Dużo to będzie tak naprawdę, to jest impeachment jest procesem politycznym, więc to będzie sąd nie w kontekście prawnym, tylko w sąd tak naprawdę w opinii publicznej. Zobaczymy, czego się dowiemy przez najbliższe tygodnie i jak to wpłynie na popularność i prezydenta, i partii demokratycznej. Bardzo dziękuję. Michał Baranowski z polskiego oddziału German Marshall Fund był naszym gościem. Dziękuję. I Dariusz Osiak, bardzo panowie dziękujemy. Ekonomia w Trójce. Już prawie 17.31 w studiu Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Stopy procentowe bez zmian. Tak zdecydowała na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. RPP w uzasadnieniu decyzji napisała, że w naszym kraju nadal utrzymuje się dobra koniunktura. Niektóre dane rzeczywiście wskazują na słabnące tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale, ale wynika to głównie z osłabienia koniunktury za granicą. Główna stopa procentowa NBP będzie zatem nadal wynosić 1,5%. To dobra wiadomość dla tych, którzy posiadają długoterminowe kredyty w złotych. Ich oprocentowanie nie zmieni się, więc nie wzrosną też comiesięczne raty. Z kolei dla oszczędzających dzisiejsza decyzja RPP oznacza coś przeciwnego. Nie uda się zyskać więcej na posiadanych lokatach. 130 firm z całego świata chce pomóc przy budowie centralnego portu komunikacyjnego. No, oczywiście nie za darmo. Spółka odpowiedzialna za budowę lotniska szuka doradcy strategicznego. W Londynie rozmowy w tej sprawie prowadzono dziś z British Aviation Group. To brytyjska korporacja, która ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie największych lotnisk na świecie, mówi rzecznik CPK Konrad Majszyk. W tej chwili największe porty lotnicze powstają w Azji i ten brytyjski sektor projektowo-wykonawczy jest zaangażowany w te inwestycje. Dlatego chcemy czerpać doświadczenie. W połowie przyszłego roku rozpoczną się prace przy tak zwanym planie generalnym, w którym znajdą się wszystkie założenia budowlane i architektoniczne dotyczące lotniska. Przypomnijmy, że CPK w Baranowie ma zostać uruchomiony najwcześniej pod koniec 2027 roku. 400 milionów złotych. Tyle w przyszłym roku rząd przeznaczy na program Maluch Plus. W Knurowie na Śląsku nową edycję tego programu socjalnego zainaugurował Stanisław Szwed, wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Przypomniał też, że program Maluch Plus skierowany jest do wielu podmiotów. Ten pierwszy moduł skierowany do tych gmin, gdzie nie ma żadnej opieki żłobkowej i to jest wsparcie największe. Drugi moduł jest dla tych, których już istnieją i na dodatkowe miejsca i tutaj też je wspieramy. No i trzecia jest skierowane do podmiotów prywatnych, do stowarzyszeń, do na przykład zakładów pracy, na tworzenie przyzakładowych żłobków. Wnioski o dofinansowanie w programie Maluch Plus można składać do 13 listopada, a do tej pory w ramach programu powstało około 30 tysięcy miejsc w żłobkach. Na koniec zaproszenie. Za godzinę o 18.30 w audycji Bardzo Ważny Projekt będziemy mówić o wdrożeniach i finansowaniu innowacyjnych produktów w polskich miastach. Gościem Arkadiusza Ekierta będzie Izabela Wójtowicz z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Chciałbym, proszę państwa, na koniec przeciąć wszystkie te spekulacje. Jestem za deszczem. Zdecydowanie. Pani Ewa pisze, w Bytomiu pada i dobrze i podpisuje się pod tym stwierdzeniem pani Ewo bez dwóch zdań. Tej nocy na wschodzie kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże. I tam będzie padał deszcz i dobrze. Na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i silnym i też dobrze. Na pozostałym terenie zachmurzenie umiarkowane i duże z zanikającymi od zachodu opadami deszczu. Niestety zanikającymi. Nad morzem możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu po prostu samego także. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm w Karpatach i do 20 w Małopolsce. Temperatura tej nocy od plus 4 miejscami na północy kraju i w Kotlinach Karpackich do 10 gdzieniegdzie na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, nie... To fantastyczny soundtrack do tego, co w tej chwili dzieje się za oknem przy Myśliwieckiej. Czy państwo też to widzą? 20 minut do 18 wraca temat tego, czym się różni magnetowid od odtwarzacza. Magnetowid jeszcze, tak jak przedmówca powiedział, oczywiście ma możliwość nagrywania, ale ma możliwość nagrywania również czasowego, czyli można zaprogramować po prostu nagrywanie tego. Natomiast odtwarzacz miał możliwość nagrywania, ale już nie można było ustawiać, że tak powiem, no, czasu nagrywania, kiedy ma się zacząć nagrywanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka różnica. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Pan Paweł jeszcze wyjaśnia, magnetowid posiadał własny tuner telewizyjny i umożliwiał nagrywanie innego kanału niż aktualnie oglądany. Można też było zaprogramować takie nagrywanie, a odtwarzacz z nagrywaniem mógł tylko to nagrać, co aktualnie było na ekranie telewizora. Kto pamięta ten niuans, gratuluję wspaniałej pamięci, no i pewnie godzin spędzonych przy kasetach VHS. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za chwilę Puls Trójki. Oh, brzmi Radiohead Kwadrans przed 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest pani Barbara Socha z Fundacji Mamy i Taty. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Fundacja Mamy i Taty przedstawi, była oficjalna premiera 7 października, ale pani już ze sobą przyniosła do nas do studia raport Organizacji LGBT w Polsce, działalność, finansowanie, sieć powiązań, i ten raport zawiera opis 40 organizacji działających w Polsce. No, jeszcze raportu do końca nie znamy, ale już teraz docierają do nas pewne wnioski, jakie znajdują się w tym raporcie. No i z jednej strony wzbudzają one niepokój, z drugiej strony ogromne kontrowersje również. Dzisiaj na antenie Trójki pan prezes Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, mówił o tym, że z tego raportu wynika między innymi, że organizacje LGBT działające w Polsce mają 3 główne cele. Dążą do tego, by, tu cytat, sformatować umysły młodych ludzi, zmienić ich postawy społeczne i polityczne, i silnie dążą też do ograniczenia wolności słowa i wolności wypowiedzi. Brzmi to bardzo poważnie. Na jakiej podstawie te wnioski zostały wysnute? Tak, te wnioski brzmią poważnie, bo i materia sprawy, o której rozmawiamy, jest bardzo poważna. Ja na początku chciałabym powiedzieć, że ten raport powstał po 2-miesięcznej pracy sporego zespołu osób. Obejmuje 186 stron informacji, tak jak pan redaktor wspomniał, na temat działalności tych największych, naszym zdaniem, i najbardziej wpływowych organizacji w Polsce, na temat źródeł ich finansowania, powiązań również personalnych, przede wszystkim z politykami, bo mamy za chwileczkę wybory i myślę, że jest to też ważna wiedza dla naszych słuchaczy i dla wyborców. My zwracamy uwagę na to, że w tym raporcie nie ma nic odkrywczego, czego nie byłoby wiadomo z ogólnie dostępnych źródeł. Natomiast zebranie tych wszystkich informacji, zebranie listy tych organizacji i tego, jakie mają misje, z kim współpracują, jakie projekty prowadzą, z jakich źródeł finansowania pozyskują środki właśnie na te projekty. No to jeżeli przeczyta się ten raport od deski do deski, jest to dosyć długa lektura, to widać po prostu, jak wielką siłę ma to lobby, jak to jest ogromna machina już mocno rozpędzona, chyba można powiedzieć. Dlaczego Fundacja Mamy i Taty zajmuje się akurat tematyką organizacji LGBT? To też pytanie, które stawiają przedstawiciele kampanii przeciw homofobii. Słyszeliśmy to w naszym materiale na antenie Trójki kilkanaście minut temu. Tak, to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo dobre pytanie i bardzo za nie dziękuję. To przede wszystkim chodzi o to, że organizacje LGBT swoją działalność koncentrują w dużej mierze, i to też wynika z lektury tego dokumentu, na ludziach młodych, na młodzieży i na dzieciach. I stąd jakby w prosty sposób łączy się to z działalnością Fundacji Mamy i Taty, która od 9 lat, od 2010 roku, kiedy została założona, broni praw rodziny, rodziców jako osoby odpowiedzialne za wychowanie dzieci i dzieci. Tutaj mamy ewidentne wpływanie na to, by zmieniać postawy naszych dzieci i młodzieży. Zacytuję tylko przykład jednej nazwy projektu, dwóch organizacji. Orientuj się, pakiet edukacyjny dla szkół średnich, projekt edukacyjny poświęcony kwestiom osób LGBT, adresowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli ze szkół średnich. No ale nie brzmi to kontrowersyjnie. To zależy, jak na to spojrzeć, dlatego że bardzo często te organizacje podają jako cel swojej działalności doprowadzenie do tolerancji, równości, zapobieganie dyskryminacji, edukację antydyskryminacyjną. Projekt pod hasłem Orientuj się nie ma nic wspólnego, jego nazwa i tytuł sugeruje, że on nie ma nic wspólnego z antydyskryminacją, z zapobieganiem dyskryminacji. Tak? On ma kwestionować, podważać rzeczy, które dotyczą orientacji seksualnej. Tutaj tutaj my w ogóle jesteśmy przeciwko temu, żeby jakiekolwiek organizacje wchodziły do szkół bez zgody rodziców, bez zaproszenia rodziców i zajmowały się tego typu tematami, które w ewidentny sposób naruszają prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. A czy to nie jest nadinterpretacja trochę z państwa strony, bo też organizacja Kampania Przeciw Homofobii dzisiaj wspomniana wcześniej mówi, że państwo zebraliście rzeczy, które są ogólnie dostępne w internecie i zinterpretowaliście je we własny, niekoniecznie zgodny z prawdą sposób. Czy to jest kwestia interpretacji, że no chociażby w państwa oczach termin orientuj się może być terminem, który jest zagrożeniem dla młodych ludzi? Ja tutaj bym chciała odbiec już od tego przykładu. Mhm. To jest jeden z punkcików w dokumencie, który ma 180 stron, więc trudno jakby oczywiście na podstawie tego jednego słowa czy punkciku interpretować całość tej działalności, ale my dobrze wiemy, na czym ona polega i kiedy w marcu ogłaszaliśmy naszą odpowiedź, czy przedstawialiśmy właściwie, czym w rzeczywistości są standardy WHO, na które się powoływał prezydent Trzaskowski, wprowadzając słynną deklarację w Warszawie, to w tym dokumencie jest to ewidentnie rozpisane, tak, jakie są kolejne etapy i te etapy się dzieją w sposób niewiarygodnie szybki, bo ja przypomnę, że wtedy wspominaliśmy o tym, że z tego dokumentu standardy WHO wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, że będzie atak na Kościół w Polsce, bo było ewidentnie napisane, że należy zwalczyć konserwatywne ośrodki w Europie ostatnie, a takim jest Polska, a jako bastion, można powiedzieć, tego konserwatyzmu Kościół katolicki w Polsce. I to, jaki jest atak na Kościół, to wszyscy widzimy i powiem szczerze, że mówiąc o tym w marcu, nie przypuszczałam, że to tak szybko i tak silnie będzie się działo. A druga rzecz, drugi kierunek, czy drugi etap w tym scenariuszu polega na tym, żeby podważyć autorytet rodziców wśród młodzieży, tak? I to przykład tego mieliśmy bardzo, bardzo wyraźny i czytelny, chociażby w jednym z programów TVP, bodajże w maju, jeden z odcinków Alarmu, gdzie nagrane edukatorki właśnie edukacji seksualnej opowiadały o tym, w jaki sposób prowadzą te zajęcia w szkołach, jeżeli już im się uda. I to, co mi utknęło w pamięci, jako osobie, która się tą tematyką trochę bliżej teraz zajmuje od dłuższego czasu, ale też jako matce przede wszystkim, to jest hasło rozjazd. Tak edukatorzy seksualni nazywają wprowadzenie dziecka w taki stan, w którym on przestaje się liczyć ze zdaniem rodziców. Tak? To znaczy mówi się dzieciom, że ich życie to jest ich wolność, to jest ich prawo, mają prawo do decydowania o sobie i wcale nie muszą słuchać dorosłych czy rodziców wręcz i to jest właśnie nazywane rozjazdem i kiedy mają już ten rozjazd, tutaj prawie cytuję z pamięci, to na tym mogą zacząć budować. No co budować? No zachętę do podejmowania aktywności seksualnej już w dzieciństwie, można powiedzieć, bo jeżeli mówi się o 12-latkach, 13-latkach, to nawet można powiedzieć, nie jest młodzież, to są dzieci jeszcze. A kto dokładnie, jak wyglądały prace nad raportem, kto nad nim pracował i na ile jest to naukowe opracowanie? Pracował nad tym zespół specjalistów, którzy zastrzegli sobie w tym momencie anonimowość, nie chcą być tutaj wymieniani z nazwiska i to też jest pewien znak czasu i etapu, na którym jesteśmy, jeżeli już możemy mówić. To też, że tak powiem, umożliwi krytykom raportu podkreślanie tego, że no w takim razie, skoro ci, którzy go stworzyli, nie chcą się pod nim podpisywać, to jest to nierzetelne. Podpisujemy się pod nim my jako fundacja Mamy i Taty i bierzemy całkowitą odpowiedzialność za to, co jest w tym raporcie. Zresztą, tak jak już wspomnieliśmy, w tym raporcie nie ma żadnych rzeczy, które nie byłyby powszechnie dostępne, więc wszystko można łatwo sprawdzić. Zajrzeliście też państwo do finansów, tak, czyli do raportów finansowych tych organizacji. No i co tam ciekawego się udało znaleźć? Tak, no nie jest też tajemnicą, że jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla tych organizacji jest Unia Europejska i program na Obywatele i Wartości, z którego to programu 1 800 000 000 euro zostało zapisane na właśnie te cele dla Polski i Węgier, z czego duża większość tych środków, znaczna większość trafi do Polski. Ale Unia Europejska nie jest jedynym źródłem. Jest sporo organizacji zagranicznych, bo tutaj bym właśnie też chciała zwrócić na to uwagę, że większość tych funduszy pochodzi z zagranicy. To nie są środki lokalne. Oczywiście głównym tutaj fundatorem, który najwięcej łoży, to jest Fundacja George'a Sorosza i to też jest jakby do wyczytania w sprawozdaniach finansowych chociażby Fundacji Batorego. Ale jest też szereg innych różnych fundacji, chociażby Fundacja Gatesów, jest ILGA Europe, jest fundacja, są fundacje właściwie z całej Europy, tak? I holenderskie, i belgijskie, i niemieckie, i szwedzkie. Także jest bardzo dużo tych źródeł. Ale są to legalne źródła, prawda? Oczywiście, że są nielegalne. Oczywiście, że są legalne. To my tutaj absolutnie nie kwestionujemy legalności tego, co się dzieje. My chcemy pokazać, jaka to jest skala i ile organizacji, ile też zagranicznych właśnie fundacji, podmiotów chce wpłynąć ewidentnie na to, jakie są postawy w Polsce, szczególnie wśród młodzieży, tak? Bo to jest też oczywiste, że jeżeli chce się zmienić mentalność w społeczeństwie, należy przede wszystkim celować młodzież. No też pojawi się na pewno argument, że co złego w finansowaniu takich organizacji, skoro no, ktoś wydaje na to swoje prywatne pieniądze. No, to wszystko jest kwestia, w jakim celu to robi i czy nie robi tego wbrew woli samych zainteresowanych, tak? Tutaj mamy, wspomniałabym o badaniach, które przeprowadziliśmy niedawno jako Fundacja Mamy i Taty, badaniach rodziców, którzy mówią wprost i to w zdecydowanej większości, że owszem, są za edukacją seksualną dzieci, ale chcą, żeby ta edukacja seksualna była prowadzona rzetelnie, żeby ta edukacja seksualna obejmowała również zagadnienia związane z kwestiami ochrony zdrowia, zachowaniami i skutkami zachowań ryzykownych, o czym w ogóle nie ma mowy w tych programach permisywnych. I chcą, żeby ta edukacja była prowadzona w oparciu również o kwestie etyczne i moralne, czego też oczywiście w tej edukacji nie ma, w tej forsowanej przez środowisko LGBT. Kilka miesięcy temu został opublikowany raport CBOS-u Stosunek Polaków do Związków Homoseksualnych. No i wśród tych wniosków danych, chociażby z tego raportu, wynika, że co 11 osoba, czyli 9% badanych, przyzwoliłaby parom homoseksualnym na adopcję dzieci. No niedużo. Trudno mi komentować te badania, dlatego że no, można powiedzieć, że to i dużo i mało, tak? To jest zdecydowana mniejszość Polaków, ale my wiemy doskonale, jaki jest scenariusz tych środowisk, zresztą sami o tym mówią, że zgodnie z ich etapowaniem przyjdzie na to czas, tak? I będą tak długo prowadzić tą swoją działalność, aż doprowadzą właśnie do zmiany. Ja bym była ciekawa bardzo porównania, nie mam tu przy sobie oczywiście danych historycznych tego rodzaju, ale mogę pójść o zakład, że te dane się, że gdyby porównać tego rodzaju badania do wyników tych samych badań sprzed kilku lat, to są to bardzo duże wzrosty. Według tego badania też co trzeci, mniej niż co trzeci badany, bo dokładnie 29% wtedy ankietowanych uważa, że osoby tej samej płci pozostające ze sobą w intymnym związku powinny mieć prawo do zawierania związku małżeńskiego. Niespełna 1/3. No to znowu jakby to w ten sam sposób można skomentować. Zależy jak na to patrzeć. To jest i dużo i mało. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że Fundacja Mamy i Taty, jak i myślę, że wszelkie inne inicjatywy takie obronne rodziców, my nie mamy nic przeciwko tym osobom jako takim, tak? My tutaj chcemy chronić nasze dzieci przed wpływem, szkodliwym wpływem tych ideologii, bo jest to naszym zdaniem wykorzystanie tych osób LGBT do tego, żeby zmienić właśnie postawy polskiej młodzieży i żeby podważyć autorytet rodzicielski. Ale to też jest pewnie tak, że będzie bardzo duży odzew wśród osób LGBT, które stwierdzą, że no, w ten sposób są w jakiś sposób krzywdzone, no bo takie raporty, jak i inne opracowania mówiące o tym, że no, one prowadzą jakąś wojnę ideologiczną, no, są dla nich krzywdzące. No być może, to znaczy z całą pewnością jest wiele osób LGBT, które żadnej wojny nie prowadzą. My tutaj odnosimy się do tych organizacji, które tą wojnę ewidentnie prowadzą, tak? No bo my nie wymyśliliśmy sobie tych wszystkich incydentów, które się dzieją w Polsce z namiotami LGBT na obozach harcerskich, czy zajęciami w szkole pod hasłem zajęć plastycznych i tak dalej, gdzie dzieci są stykane z treściami, których ani te dzieci nie chcą, ani musimy, przede wszystkim rodzice ich nie chcą. Czas nasz dobiega końca, więc tutaj kończymy serdecznie. Dziękuję. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki była Barbara.